تمثیل فکر هر روزینه که اندر دل آید به مهمان نو. هر دمی فکری چو مهمان عزیز آید اندر سینه‌ات هر روز نیز. فکر را ای جان به جای شخص دان، زان که شخص از فکر دارد قدر و جان. فکر غم گر راه شادی می زند، کارسازی های شادی می کند. خانه می روبد به تندی اوز غیر، تا در آید شادی نو زسل خیر. می فشاند برگ زرد از شاخ دل، تا بروید برگ سبز متصل. می کند بیخ سرور کهنه را، تا خرامد ذوق نو از ماورا. غم کند بیخ کج پوسیده را، تا نماید بیخ رو پوشیده را. غم ز دل هرچه بریزد یا برد، در عوض حقا که بهتر آورد. خاصه آن را که یقینش باشد این، که بود غم بنده اهل یقین. گر ترش رویی نیارد ابر و برق، رز بسوزد از تبسمهای شرق. سعد و نحس اندر دلت مهمان شود، چون ستاره خانه خانه می رود. آن زمان که او مقیم برج توست، باش همچون تارهش شیرین و چوست. تا که با مه چون شود او متصل، شکر گوید از تو با سلطان دل. هفت سال ایوب با صبر و رضا، در بلا خوش بود با ضیف خدا. تا چو واگردد بلای سخت رو، پیش حق گوید به صد گون شکر او. که از محبت با من محبوب کش، رو نکرد ایوب یک لحظه ترش. از وفا و خجلت علم خدا، بود چون شیر و عسل او با بدا. فکر در سینه در آید نو به نو، خند خندان پیش او تو باز رو. که اعذنی خالقی من شرهی، لا تحرمنی عن المن برهی. رب اوزقنی لشکر ما ارا، لا تعقب حسرتن لی ان مزا. آن زمیر رو ترش را پاس دار، آن ترش را چون شکر شیرین شمار. ابر را گر هست ظاهر رو ترش، گلشن آرنده است ابر و شور کش. فکر غم را تو مثال ابر دان، با ترش تو رو ترش کم کن چنان. بو که آن گوهر به دست او بود، جهد کن تا از تو او راضی رود. ور نباشد گوهر و نبود غنی، عادت شیرین خود افزون کنی. جای دیگر سود دارد عادتت، ناگهان روزی برآید حاجتت. فکرتی که از شادیت مانع شود، آن به امر و حکمت صانع شود. تو مخوان دو چار دانگش ای جوان، بو که نجمی باشد و صاحب قران. تو مگو فرعیست، او را اصل گیر، تا بوی پیوسته بر مقصود چیر. بر تو آن را فرع گیری و مضر، چشم تو در اصل باشد منتظر. زهر آمد انتظارن در چشش، دایما در مرگ باشی زان روش. اصل دان آن را بگیرش در کنار، باز ره دایم ز مرگ انتظار.